กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงที่เป็นคลังพระสูตรคือช่วงเวลาที่เราจะได้ฟังบทเพียรชนะที่มีความลึกซึ้งแยบคายรอบคอบรัดกุมไม่ละหลวมทั้งในความหมายด้วยทั้งในบทเพียรชนะด้วยเพื่อเกิดความดื่มด่ำดับฝังมีความซึมซาบไปในสิ่งที่เป็นพุทธพจน์เป็นเรื่องราวที่มาโดยตรงจากในพระไตรปิฎกโดยข้าพเจ้าก็จะนำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังวันนี้จะนำเสนอเรื่องของสมาธิว่าสมาธินั้นมีอยู่9ขั้นพระพุทธเจ้าท่านได้อธิบายเอาไว้และในแต่ละขั้นละขั้นนั้นมีรายละเอียดเป็นอย่างไรอย่างไรโดยได้อธิบายถึงในพระสูตรที่ชื่อว่าข้าวีสูตรเป็นเรื่องราวที่เปรียบเทียบการเข้าสมาธิที่ต้องเป็นขั้นเป็นขั้นไปเหมือนกับแม่โคที่ปีนภูเขาต้องจากขั้นต่ำไล่ไปขั้นสูงต้องมีความรัดกุมรอบคอบในแต่ละขั้นละขั้นต้องมีการที่ไม่ข้องขัดอยู่ในฌานขั้นต่างๆทำให้เกิดความชำนาญมีการตั้งทับซึ่งฌานนั้นให้ได้อย่างดีจึงสามารถที่จะเลื่อนขึ้นขั้นต่อๆไปได้ถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะสามารถคว่ำได้ทั้งสองทางฟังแล้วทั้งสองด้านต้องระวังแล้ววันนี้ท่านผู้ฟังจะได้ฟังเรื่องราวของอาพาธในสมาธิแต่ละขั้นด้วยเป็นเรื่องราวที่นายตัปปุสสะเป็นข้าราชบดีคนหนึ่งเป็นเด็กหนุ่มที่ก็ยังมีความคิดดำริคิดนึกไปในทางกามมาหามาถามท่านพระอนนท์ว่าจะไปยังไงการทำสมาธินี้จึงได้พากันเข้าไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงพูดถึงลำดับขั้นของสมาธิแต่ละขั้นทั้ง9ขั้นนี้ว่าการที่เราจะให้ไต่เลื่อนขึ้นไปได้เนี่ยจะทำอย่างไรก็เชิญรับฟังพระสูตรเรื่องราวในช่วงของคลังพระสูตรเรื่องของการทำสมาธิในทางกล่าวกันเรื่องเกี่ยวกับการเข้าออกสมาธิทั้ง9ขั้นอนุบุพพวิหาร9ภิกษุทั้งหลายอนุบุพพวิหาร9ประการเหล่านี้มีอยู่คือ1ปฐมฌาน2ทุติยฌาน3. ตติยฌาน 4. จตุทฌาน 5. อากาสานัญจายตนะ 6. วิญญาณัญจายตนะ 7. อากินจัญญายตนะ 8. เนวสัญญานาสัญญายตนะ และ 9. สัญญาเวทยิตานิโรธเหล่านี้แหละเรียกว่าอนุบุพพวิหาร9ประการคือวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่แห่งจิต9ลำดับภิกษุทั้งหลายก็อนุบุพพนิโรธ9ประการเหล่านี้ก็มีอยู่9ประการคือ1เมื่อเข้าถึงปฐมฌานอามิตรหรือกามสัญญาย่อมดับ2เมื่อเข้าถึงทุติยฌานวิตกและวิจารย่อมดับ 3. เมื่อเข้าถึงตติยฌานปีติย่อมดับ 4. เมื่อเข้าถึงจตุตถฌานลมหายใจเข้าลมหายใจออกย่อมดับ 5. เมื่อเข้าถึงอากาสานัญจายตนะรูปสัญญาย่อมดับ 6. เมื่อเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะอากาสานัญจายตนะสัญญาย่อมดับ 7. เมื่อเข้าถึงอากินจัญญายตนะวิญญาณัญจายตนะย่อมดับ 8. เมื่อเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอากินจัญญายตนะสัญญาย่อมดับและ9เมื่อเข้าถึงสัญญาเวทยิตานิโรธ สัญญาและเวทนาย่อมดับเหล่านี้แหละคืออนุบุพนิโรธคือการดับไป9ประการและวิธีการในการที่จะเข้าสมาธิในแต่ละขั้นนั้นได้เคยเปรียบไว้ถึงลักษณะของการที่โคปีนภูเขาดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนโคที่หากินตามภูเขาตัวหนึ่งโง่เขลาไม่มีไหวพริบไม่รอบรู้ทิศทางไม่ฉลาดเพื่อจะเที่ยวไปตามภูเขาอันกรุกระมันได้คิดว่าจะไปสู่ทิศทางที่ไม่เคยไปจะกินหญ้าที่ไม่เคยกินจะดื่มน้ำที่ไม่เคยดื่มดังนี้แล้วมันจึงวางเท้าหน้าอย่างไม่ถูกต้องและเมื่อยกเท้าหลังจึงพลาดล้มมันก็ไม่อาจไปถึงทิศทางที่ไม่เคยไปไม่ได้กินหญ้าที่ไม่เคยกินไม่ได้ดื่มน้ำที่ไม่เคยดื่มและไม่อาจกลับมาสู่ที่ที่มันเคยยืนคิดที่แรกโดยสวัสดีด้วยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าโคตัวนั้นซึ่งหากินตามภูเขาเป็นโคโง่เขลาไม่มีไหวพริบไม่รอบรู้ทิศทางไม่ฉลาดเพื่อจะเที่ยวไปตามภูเขาอันกรุกระข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุบางรูปในกรณีนี้เป็นคนพาลคือโง่เขลาไม่มีไหวพริบไม่รอบรู้ทิศทางไม่ฉลาดเพื่อจะสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้เมื่อเธอไม่เสพอย่างทั่วถึงไม่ทำให้เจริญไม่ทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นไม่ตั้งทับซึ่งนิมิตนั้นอันเป็นนิมิตอันตนตั้งไว้แล้วด้วยดีเธอมีความคิดว่าถ้าใครเพราะความเข้าไปสงบวิตกและวิจารเราพึงเข้าถึงทุติยฌานอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้ธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมันเถิดดังนี้แต่เธอก็ไม่สามารถสงบระงับวิตกและวิจารเข้าถึงทุติยฌานแล้วตั้งอยู่ในธรรมันใดเธอก็มีความคิดต่อไปว่าถ้าใครเราจะย้อนกลับเข้าสู่ปฐมฌานมันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกเพราะสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายดังนี้แล้วแต่เธอก็ไม่สามารถจะสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานแล้วตั้งอยู่ได้ภิกษุนี้เรากล่าวว่าพังแล้วทั้งสองด้านเสื่อมแล้วทั้งสองฝ่ายที่เดียวกับโคภูเขาอันโง่เขลาไม่มีไหวพริบไม่รอบรู้ทิศทางไม่ฉลาดเพื่อจะเที่ยวไปตามภูเขาอันกรุกระตัวนั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนโคภูเขาอีกตัวหนึ่งที่ฉลาดเฉลียวมีไหวพริบรอบรู้ทิศทางฉลาดเพื่อจะเที่ยวไปตามภูเขาอันกรุกระมันได้คิดว่าจะเที่ยวไปสู่ทิศทางที่ไม่เคยไปจะกินหญ้าที่ไม่เคยกินจะดื่มน้ำที่ไม่เคยดื่มดังนี้แล้วมันจึงวางเท้าหน้าอย่างถูกต้องแล้วจึงค่อยยกเท้าหลังมันก็สามารถไปสู่ทิศทางที่ไม่เคยไปได้กินหญ้าที่ไม่เคยกินได้ดื่มน้ำที่ไม่เคยดื่มและทั้งสามารถกลับมาสู่ที่ที่มันเคยยืนคิดที่แรกโดยสวัสดีด้วยข้อนั้นเพราะเหตุไร เปรตว่าโคภูเขาตัวนั้นเป็นโคฉลาดเฉลียวมีไหวพริบรอบรู้ทิศทางฉลาดเพื่อจะเที่ยวไปตามภูเขาอันกรุกระข้อนี้ฉันใดภิกษุบางรูปในกรณีนี้ก็ฉะนั้นเธอเป็นบัณฑิตมีไหวพริบรอบรู้ทิศทางฉลาดเพื่อจะสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้เตอเสพอย่างทั่วถึงทำให้เจริญทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นตั้งทับซึ่งนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีเธอจึงมีความคิดต่อไปว่าถ้าไรเพราะความเข้าไปสงบระงับวิตกวิจารเสียได้เราพึงเข้าถึงทุติยฌานอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมันเถิดดังนี้เท่านั้นเมื่อไม่ข้องขัดอยู่กับทุติยฌานก็เข้าถึงทุติยฌานอันเป็นเรื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิเพราะความเข้าไปสงบระงับวิตกวิจารเสียได้แล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้เดี๋ยวนั้นเสพอย่างทั่วถึงทำให้เจริญทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นตั้งทับซึ่งนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีเธอก็มีความคิดต่อไปว่าถ้าใครเพราะความจางคลายไปแห่งปีติเราพึงเป็นผู้อยู่เบกขามีสติและสัมปชัญญะพึงสวยสุขด้วยนามกายเข้าถึงตติยฌานอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขาอยู่เป็นปกติสุขแล้วตั้งอยู่ในธรรมันเถิดดังนี้เมื่อเธอนั้นไม่ข้องขัดอยู่กับตติยฌานก็เป็นผู้อยู่เบกขามีสติสัมปชัญญะเข้าถึงตติยฌานแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้เธอเสพอย่างตั่วถึงทำให้เจริญทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นตั้งทับซึ่งนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีเธอจึงมีความคิดต่อไปว่าถ้าใครเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเราพึงเข้าถึงจตุตฌานอันไม่มีทุกข์และสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เราเบิกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมันเถิดดังนี้ตอนนั้นเมื่อไม่ข้องขัดอยู่กับจตุตฌานก็เข้าถึงจตุตฌานอันไม่มีทุกข์และสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้เธอเสพอย่างทั่วถึงทำให้เจริญทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นตั้งทับซึ่งนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีเธอจึงมีความคิดต่อไปว่าถ้าใครเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆาสัญญาเพราะไม่ทำในใจซึ่งนานัตตสัญญาเราพึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะมันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สุดแล้วตั้งอยู่ในธรรมันเถิดตอนนั้นเมื่อไม่ข้องขัดอยู่กับอากาสานัญจายตนะก็ ็เข้าถึงอากาสานัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สุดเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียได้เท่านั้นเสพอย่างทั่วถึงทำให้เจริญแต่ไม่มากซึ่งนิมิตนั้นตั้งทับซึ่งนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีจะมีความคิดต่อไปว่าถ้าใครเราเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเราพึงเข้าถึงอากินจัญญายตนะอันมีการทำในใจว่าอะไรอะไรก็ไม่มีแล้วตั้งอยู่ในธรรมันเถิดตัวนั้นเมื่อไม่ข้องขัดอยู่กับอากินจัญญายตนะก็เข้าถึงอากินจัญญายตนะอันมีการทำในใจว่าอะไรอะไรก็ไม่มีแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้ตัวนั้นเสพอย่างทั่วถึงทำให้เจริญทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นตั้งทับซึ่งนิมิตนั้นอันเป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีเธอมีความคิดต่อไปว่าถ้าใครเราก้าวล่วงเสียได้ซึ่งอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเราพึงเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วตั้งอยู่ในธรรมันเถิดตอนนั้นเมื่อไม่ข้องขัดอยู่กับเนวสัญญานาสัญญายตนะก็เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะเพราะก้าวล่วงอากินจัญญายตนะแล้วตั้งอยู่ในเนวสัญญานาสัญญายตนะได้เธอเสพอย่างทั่วถึงทำให้เจริญทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นตั้งทับซึ่งนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีเธอมีความคิดต่อไปว่าถ้าใครเราเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเราพึงเข้าถึงสัญญาเวตายิตานิโรธแล้วตั้งอยู่ในธรรมันเถิดเพราะนั้นเมื่อไม่ข้องขัดอยู่กับสัญญาเวตายิตานิโรธก็ก้าวล่วงเสียได้ซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วเข้าถึงสัญญาเวทายิตานิโรธแล้วตั้งอยู่ในธรรมันใดนี่คือลักษณะที่เราจะไล่ฌานสมาธิของเราจากขั้นที่1ไปจนถึงขั้นที่9ได้ในคำที่บอกว่าเจริญซึ่งนิมิตนั้นทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นตั้งทับซึ่งนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีมีในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าได้อธิบายไว้กับท่านพระอานนท์ถึงการที่ว่าใกล้ครูนเจริญแต่ไม่มากในแต่ละขั้นได้เคยตรัสอธิบายไว้กับท่านพระอานนท์ในเรื่องของความเป็นอาพาธในฌานสมาธิแต่ละขั้นไว้ดังนี้ว่าอานนท์ครั้นก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ได้เกิดความรู้ขึ้นแก่เราว่าในกัมมะคือความหลีกออกจากกามเป็นหนทางแห่งความสำเร็จปวิเวกคือความอยู่สงัดจากกามเป็นหนทางแห่งความสำเร็จแม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในเนกัมมะทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์ความคิดก้อนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นก็ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะว่าโทษในกามทั้งหลายเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มากและทางอนิสงส์แห่งการออกจากกามเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอานนท์ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าถ้าใคร

แล้วตั้งอยู่ในธรรมได้ก็แต่ว่าแม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมคือในวสัญญานาสัญญายตนานี้การทำในใจตามอำนาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในอากินจัญญายตนะก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่ก่อนนั้นยังเป็นอาพาธในทางจิตแก่เราเหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวางเพราะอาพาธฉันใดก็ฉันนั้นความรู้สึกข้อนี้จึงได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าเพื่อกำจัดอาพาธข้อนั้นเสียถ้าใครเราเพราะผ่านพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเสร็จแล้วพึงบรรลุสัญญาเวทยิตานิโรธแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นเถิดอนนท์แต่แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในสัญญาเวทยิตานิโรธนั้นทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบก็ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นกับเราสืบไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นก็ความรู้สึกข้อนี้ได้เกิดขึ้นกับเราว่าเพราะว่าโทษในเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มากดูตั้งอานิสงส์แห่งสัญญาเบทยิตานิโรธเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอนนท์ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าถ้าหากว่าเราได้เห็นโทษในเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอนิสงส์ในสัญญาเวทยิตานิโรธแล้วพึงเสพในอนิสงส์นั้นอย่างทั่วถึงใสข้อนี้แหละจะเป็นฐานะที่ทำให้จิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในสัญญาเวทยิตานิโรธโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบโดยการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึงจิตของเราจึงแล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในสัญญาเวทยิตานิโรธโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบเราแลเพราะผ่านพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเสร็จแล้วจึงบรรลุสัญญาเวทยิตานิโรธแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ไม่มีอาพาธอะไรอะไรต่อไปอันหนึ่งอาสวะทั้งหลายได้ถึงความสิ้นรอบเพราะเราเห็นอริยสัจทั้งสี่ได้ด้วยปัญญาและที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรเรื่องราวที่เป็นการที่พระพุทธเจ้าสอนถึงสมาธิท่านผู้ฟังในทั้ง9ขั้นฌานสมาธิเนี่ยมี9ขั้นด้วยกันในทั้ง9ขั้นนี้ได้เคยระบุไว้ในเรื่องราวอื่นๆต่างๆว่าในความสุขที่เกิดจากสมาธิทั้ง9ขั้นเนี่ยจริงๆถ้าเราไล่กันมาทุกฝั่งตั้งแต่เรื่องของกามเนี่ยกามคือความสุขที่เกิดจากทั้งตาหูจมูกลิ้นและกายให้ความสุขได้อยู่แต่ความสุขที่เกิดขึ้นจากในทางกามนี้มันมีน้อยแล้วโทษของกามนั้นก็มากถ้าใครจะบอกว่าโอ้สุขในทางกามนี่ดีเลิศประเสริฐที่สุดแล้วอันนี้พระพุทธเจ้าจะไม่รับรองคำกล่าวนั้นสิ่งที่จะเหนือขึ้นไปกว่าความสุขในทางกามก็คือเรื่องของฌานที่หนึ่งที่มีวิตกวิจารไปในทางที่ไม่ใช่การพยาบาทเบียดเบียนและอกุศลธรรมต่างๆได้ยังมีความคิดนึกต่างๆอยู่มีปีติและสุขเกิดขึ้นในปีติและสุขที่เกิดขึ้นนี้ถ้าจะบอกว่าโอ้เนี่ยคือความสุขที่ดีที่สุดแล้วท่านก็บอกว่ายังมีฌานสองต่อขึ้นมาอีกนะฌานสองนี่คือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวไม่มีวิตกไม่มีวิจารละคือวิตกวิจารเนี่ยฟังมันหมายถึงความคิดนึกในเรื่องอื่นๆต่างๆจ ช่นถ้าบอกว่าเราคิดนึกไปเรื่องการให้ทานเรื่องการรักษาศีลให้ทานตรงนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้กฐินพระป่าที่นั่นที่นี่นี่อันนี้คือวิตกวิจารทำให้เกิดอยู่ในฌานที่หนึ่งได้ทีนี้ในความคิดจุดนี้แหละที่บางทีมันยังมีอาพาธที่อยู่ในขั้นตอนต่างๆในชั้นนั้นๆอยู่เช่นบางทีที่เราไปคิดเรื่องให้ทานอย่างเงี้ยโอ้เราไปที่วัดนั้นทำกฐินผ้าป่าอย่างเงี้ยว่าดีมากเลยแม้จะเกิดฝนตกเนี่ยพอเกิดฝนตกแล้วแม้มันเปียกตรงนั้นน้ำเข้าไปในรองเท้าตรงนี้เนี่ยมันเริ่มมีความคิดนึกที่เป็นไปในทางกามมาเป็นความเบียดเบียนเป็นอาพาธเกิดขึ้นในฌานที่หนึ่งนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่รับรองแล้วว่าฌานที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นบรมสุขบรมสันติบรมโสมนัสเพราะว่าในฌานที่หนึ่งนั้นยังมีอาพาธอยู่ฉะนี้อาพาธนั้นสิ่งที่เหนือขึ้นไปอีกนั่นคือในฌานที่สองในฌานที่สองนั้นคือไม่มีวิตกไม่มีวิจารเลยคือไม่ได้ต้องคิดนึกไปในเรื่องอื่นเลยคิดไปในเรื่องเดียวเลยทานก็ทานอย่างเดียวเลยเอาจุดตรงที่ทานนั้นเลยหรือว่าคิดนึกมาอยู่กับพุทโธกับพุทโธคำเดียวเลยไม่ได้เอาเรื่องอื่นเลยนี่คือวิตกวิจารระงับไปเหลือแต่ปีติและสุขละเป็นความสุขที่เหนือกว่าในขั้นฌานที่หนึ่งนั่นคือในขั้นฌานที่สองถึงแม้กระนั้นถ้าฟังในความสุขในขั้นฌานที่สองเนี่ยบางทีมันก็ยังมีความคิดแวบๆออกมาคือบางคนมีความเข้าใจไปว่าความคิดทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่สมาธิทั้งหมดโอ้นี่เข้าใจผิดไปมากแต่ความคิดที่ไม่ใช่กามไม่ใช่ปฏิบัติไม่ใช่เบียดเบียนนี่ต่างหากที่จะทำจิตให้ไม่เป็นสมาธิใช่ไหมแต่นี้พอเราตัดพวกนั้นออกไปเหลือความคิดในทางที่หลีกออกจากกามไม่ปฏิบัติไม่เบียดเบียนมีความคิดต่างเนี้ยได้ทำจิตให้เป็นสมาธิดีอยู่ในขั้นของฌานที่หนึ่งแต่ว่าความที่มันจะมีอาพาธอยู่เกิดขึ้นแทรกแซงจะมีบ้างที่ดีขึ้นไปอีกนั้นคือไม่คิดอะไรเลยการไม่คิดอะไรเลยนั้นก็ดีขึ้นไปอีกนั่นก็อยู่ในขั้นฌานที่สองตรงนี้แหละที่ต้องระวังว่าถ้าขั้นที่หนึ่งมันยังไม่ชำนาญเลยคุณยังแยกแยะไม่ได้เลยด้วยซ้ำสำหรับคนที่ชอบเหมาเนี่ยเหมาว่าความคิดทั้งหมดเป็นอกุศลทั้งหมดคือนี่คุณข้ามจากเรื่องของกามมาขึ้นฌานสองเลยนะเหมือนแม่โคปีนภูเขาเนี่ยก้าวขาหน้าไม่ดีจะยกขาหลังขึ้นก็ไม่ได้จะก้าวกลับมาเพราะขาหน้าวางไม่ดีก็ถอยกลับก็ไม่ได้อีกจะพังทั้งสองทางในที่นี้จึงต้องมีความรัดกุมมีความลึกซึ้งแยบคายกำหนดตั้งให้ดีทั้งอะไรที่มันเป็นความคิดนึกเราเสพเรากระทำเราใคร่ครวญพิจารณาเจริญกระทำให้มากต้องให้เห็นชัดเจนแจกแจงโอ้นี่ความคิดนี้ดีความคิดนี้ไม่ดีพอเราคิดถึงเรื่องที่มันไม่ดีเราแยกตัวออกได้ไหมมีสติตั้งได้ไหมตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราบางทีท่านก็พูดเล่าเรื่องความสุขอะไรที่ท่านมีมาในความที่เป็นเจ้าชายเนี่ยปราสาทสามหลังท่านก็ลอยฟังนางบำเรออะไรต่างๆเขาเล่นดนตรีสะโบกกรณีสามสะท่านก็ลอยฟังเล่าเรื่องการมสัญญาที่เป็นไปในอดีตท่านผู้ฟังลองคิดดูแต่ไม่ให้จิตนั้นไหลไปในทางนั้นอันนี้สำคัญนะคือสตินี้ต้องมีกำลังอย่างมากเลยแยกออกจากความคิดนึกต่างๆเหล่านั้นเราก็เล่าให้ฟังได้อันนี้คือมีวิตกวิจารแยกออกจากกันในกามสัญญาได้แยกอย่างชำนาญแล้วเสพอย่างทั่วถึงแล้วนี่แหละคือความมั่นคงเหมือนแม่โคที่เขาก้าววางเท้าหน้าอย่างดีจะสามารถยกเท้าหลังขึ้นข้ามต่อไปได้ทีนี้ถ้าใครจะบอกว่าโอ้ฌานสองนี่ดีที่สุดแล้วเป็นความสุขที่เยี่ยมมากเลยไม่มีความคิดนึกโอ้เดี๋ยวมันมีที่ขึ้นไปอีกเพราะอะไรเพราะในฌานที่สองมันยังมีอาพาธอยู่ไงท่านฟังอาพาธในข้อนี้คือการทำในใจไปตามความคิดนึกมีตกวิจารอยู่ความคิดนึกมันก็หยาบอยู่แต่เป็นไงดีจะแก้ปัญหาเรื่องนี้นี่คือถ้าเราไม่เห็นโทษนั้นท่านฟังเราจะเลื่อนขึ้นไม่ได้นะคือบางทีบางคนเนี่ยจะพูดเรื่องนี้ไม่เข้าใจเลยว่าโทษของ ความคิดที่ดีๆนี่มันมียังไงเนี่ยนี่พระบาทไม่ได้เสพโทษไม่ได้เห็นโทษของมันอย่างทั่วถึงเราข้ามขึ้นต่อไปในอุเบกขาอุเบกขาก็ไม่เห็นว่ามันมีคุณมีความดียังไงมันต่างกันระหว่างอุเบกขาเนี่ยให้สุขได้ปีติเนี่ยมันยังหยาบอยู่เปรียบเทียบกับความสุขที่เป็นความระงับปีติเนี่ยมันฟุ้งขึ้นปะทุขึ้นมันแตกขึ้นออกถึงแม้จะเกิดจากสิ่งที่เป็นกุศลธรรมคือวิตกวิจารก็ตามมันยังมีความไม่ละเอียดยังมีความหยาบในข้อนี้แล้วมันก็เปลี่ยนแปลงได้ง่ายถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องของอุเบกขาโอ้มีโทษแต่ไม่เห็นโทษของฌานที่สองที่เป็นไปในความคิดนึกหนังนั้นปีติอย่างนั้นแต่ไม่ได้เห็นอานิสงส์ของฌานที่สามว่าอุเบกขาสุขเป็นยังไงดียังไงนั่นคือก้าวเท้าหน้าไม่ดีจะยกเท้าหลังขึ้นไม่ได้เอาทำให้ดีทำให้ถูกนี่จะสามารถค่อยๆเลื่อนขึ้นไปได้ในประสูตรเรื่องราวตรงนี้ตั้งแต่บอกว่าเราฟังซ้ำฟังย้ำทบทวนเนี่ยยิ่งจะมีความลึกซึ้งมีความดื่มด่ำมีความซึมซาบไปในบทเปลี่ยนชนะมากโดยเฉพาะยิ่งเรื่องสมาธิต่างๆนี่สำคัญเลยทุกฝั่งฟังซ้ำในเรื่องนี้ไปเนี่ยในสัปดาห์หน้าข้าพเจ้าจะมาเพิ่มเติมให้ในเรื่องที่ว่าอุปสรรคที่เหมือนกับแม่โคปีนภูเขาเนี่ยเขาจะก้าวขึ้นบางทีมันชันมากเขาจะทำยังไงอุปสรรคที่จะป้องกันไม่ให้จิตเรามันเลื่อนขึ้นไปในสมาธิแต่ละขั้นได้เนี่ยมันมีอยู่11อย่างในอุปสรรค11อย่างนี้จะมาพูดกันในสัปดาห์หน้าเรื่องของคลังพระสูตรนี้ในสัปดาห์นี้ฝากไว้เรื่องของการเข้าออกสมาธิในทั้ง9ขั้นนี้ช่วงของกลางพระสูตรนี้ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในทุกวันพฤหัสโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโซก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้เจริญพร